Det är kul att jag alltid testar att så här. Tänk om jag inte hörs. Jag hörs ju. Alltså, ja, det är inget, jag har ju aldrig någonsin varit ett problem att jag inte hörs. Ja, eller att man råkar få såhär, din inspelning är helt tysk, Gustav. Ja, precis. Det var en gång dock när du råkade spela in med mikrofonen på datorn ju, inte headsetet. Så det var såhär, varför låter det så burkigt? För jo, det var ju typ avsnitt 7. Avsnittet om, jag tror det var avsnittet om Love Actually. Okej, men kör igång då, Gustav. Du hör mig, va? Jag hör det jättebra. Ja. Idea how many records you're selling? NWA's arrived. You're fucking huge. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck. That's the problem. I see a motherfucking cop out of the Dodgers. Your songs, they glamorize gangs and drugs. Our art is a reflection of our reality. Välkomna till Tittarons snackas lilla årsavslutning. Det roliga är att på julafton satt jag och tittade ut genom min mammas fönster när vi spelade in om The Force Awakens och såg grönt gräs och sol. Nu tittar jag ut och ser på i alla fall en halv decimeter snö. Har du snö i Stockholm, Gustav? Ja, det kom väl över hela Sverige igår då. Det kom de jag pratade med i Göteborg sa att det i princip försvann, regna bort över under natten, men här har det hållit sig. Klockan är, när vi spelar in det här är klockan 11 och jag har precis vaknat. Jag ska bara kolla här. Nej, det är, snön ligger kvar. Bra, då kan man lyssna och vara lugna då. Det är snö både i Trollhättan och i Södertälje. Jag fick, det kom när jag var ute och sprang. Och så var det så här, alltså det var sån motvind med snö så att, och så små flingor så att jag satte i halsen. Alltså så här, det retar halsen, du vet. Det kommer in så man får så här hostattacker. Det är därför det är ganska skönt när det inte är snö. Men det är vackert och jag är glad för alla barns skull som har längtat efter det. Där jag inkluderar, kring juletid inkluderar jag dig bland de barnen. Alltså du har ju barnets julglädje över samma saker. Så att jag är glad för din skull också. Nej, men jag tycker det har varit trevligt nu att åka hem till Trollhättan. Och så träffar man sina bröder och sånt som bor lite överallt. Och sin syster och sådär. Så, det är kul bara att sitta och spela ihop eller snacka ihop och sådär om det som hänt under året. Men jag vaknade upp idag vid 10:30. Och så min mamma var hemma här. Och mina två bröder. Min ena bror kom ner från sin egen lägenhet. Han bor i samma trapphus. Min andra bror sover här som jag gör. Och så har vi haft en diskussion om... Min mamma vill gå på bio med mig innan jag åker hem till Göteborg igen. Ja. Så hon hade en plan först om att... vi ska inte se en bio idag. Ikväll när jag slutar jobbet så kan vi se en bio vid 6. Jag vill inte se den för sent. Det är hennes ena krav. Hon vill inte se bio för sent för hon börjar jobba tidigt. Jobbar du i Trelleborg? Förlåt. Trollhättan. Inget betalt jobb. Jag sitter och ritar lite nu här. Ja, okej, okay, så jobb. Jo, men okay, min mamma jobbar, så hon sa, kan vi inte på måndag, det är dag, den 28, se en biofilm? Och jag bara, jo, det kan vi göra, mamma, innan jag åker, det blir jättebra. Och så vill hon se den här Joy. Då, min ena bror dock jobbar idag och jobbar natt, så han vill se imorgon istället. Så då är det så här, okej, okay, mamma, ska vi skjuta på det och se film imorgon när Per kan se också, och min andra bror Johan också, ska alla se. Och jag bara, okej, okay, det är okej, okay. Men jag tänkte att vi kanske kan se Joy eller Spionens bro. Då säger min bror då som ska jobba, ja, Spionens bro kan jag med se, men den går bara idag, den går inte imorgon när han kan. Då tycker han, men vi kan inte se Carol, den här Todd Haynes nya film om lesbisk kärlek. Och då säger min mamma, ja, nej, men jag vet att den har fått 5 och verkar jättebra, men jag den kommer beröra mig för mycket. Hon tyckte den Fröken Frimans krig, eller vad den heter på SVT, det var nog med så här, kvinnokamp för henne och sådär. Hon blev för illa berörd, så hon inte se den. Och då kom en andra bror Johan och föreslår en annan film. Och mamma föreslår, alltså det blir så här, vet du hur svårt det är att lösa vad vi ska se? Och så blir det att min mamma säger, men ni kan gå på Carol istället, så behöver inte jag gå. Så säger, men mamma, det var du som ville se en biofilm. Ja, från början, precis. Med dig, du är den son hon träffar minst, eller? I princip, hon träffar Johan som bor i Lund också rätt lite. Men, eller rätt lite, lika lite. Men sen också att vi har ju också Trollhättans biograf. Men sen har vi Vänersborgs biograf och så har vi Uddevallas biograf. Så måste man kolla SF och så måste man kolla Folkets Bios hemsida. Och se, vad går när? Alltså det är sånt jävla krångel med att bestämma en film. Så jag gissar på att det säkert blir en man som heter Ove imorgon. Som var den enda filmen jag sa typ, jag vill här, jag den skit jag lite i. Jag kan se Carol, jag kan se Joy. Jag skulle kunna fan kunna se om Star Wars. Men... ja, men det blir ju lite, men så som, när vi har, som vi ibland nämner i podcasten. När det kommer landa på, där du får gå på det här kompromissade biobesöket. Där du vet att efter filmen måste du vara tyst. För alla kommer älska en man som heter Ove. Ja. Eller heter Ove. En man som heter Ove, eller heter, ja. Jag självklart heter han heter Ove. Ja. Men du, så kommer du få vara tyst efteråt och liksom så här bli lite ett mål, för att du vill inte döda stämningen och så vidare och så vidare. Nej, och då hade det varit mycket lättare att gå med bara mamma och se Joy. Ja, Joy eller Spionernas bror hade varit idag. Imorgon, jag tror det kan bli Carol imorgon då, vi kan nog tvinga med mamma. Men då kommer hon sitta och gråta och i salongen, och det är alltid, vill man kanske inte göra. Det är intressant just att det är kvinnan som är så här: nej, jag har fått nog av kvinnokamp efter julhelgen. Jo, men det börjar ju säga att hon har inte fått nog av att hon är någon sorts David Batras fru, Moderaterna kvinna. Min mamma har fått nog bara för att hon blir så illa berörd. Hon blir påverkad av det. Det är inte så att min mamma tänker bara, den där kvinnokampen, bort med den. Nej, nej, utan det är precis, det är för nära. Det är lite som... vad kan exempel vara med oss? Alltså du och jag vill inte se metafilmer om folk som svenska filmer om folk som kämpar som författare och sånt, för att det blir för nära. Man sitter där och får liksom bara helvete. Ja, precis, eller man har kanske fått nog av det typ. De filmerna, den genren jag räknar upp har jag aldrig gjort inom överhuvudtaget, ska tilläggas, i Sverige. Nej. Men den där... Skulle det vara Kvarteret Korpen som jag undviker? Som vår podcastvän, som älskar att bli nämnd, Tony Savela. Som du har gästat hans podcast den här julen. Den undviker jag, Kvarteret Korpen. Och den handlar väl lite om så här... En snubbe som är naiv med skrivdrömmar och så har han spritproblem liksom. Så här, kanske därför jag inte ser den, ja. Ja, det kan väl nämnas att jag gästade då Tony Savlas podd Kärlek och Knaster om musik. Jag kan inte om musik, men han ville att jag skulle sitta med. Ja, men för att du är ju helt fri, Emil. Du pratar ju 100% om allt du inte vet. Ja, har du lyssnat på hans podcast eller? Nej, det har jag inte gjort. Däremot hörde jag hur glaset krossades i glashuset när jag kastade sten. Okej, okay, men i alla fall nyårsafton här hos Tittarna och Snackar. Och hur ska vi lägga upp det här då, Gustav? Ja, vi har ju också då nyårslistor, mest för att jag älskar listor från podcastens start. Annars hade vi kanske inte följt den traditionen och bara pratat om Hitchcock eller vad som helst. Men jag har gjort en temperaturlista från 1, det kallaste, det sämsta, till 10, det varmaste, det bästa med filmåret. Problemet, det här filmåret och alla andra senaste filmår är att jag ser ju långt ifrån allting som är aktuellt. Alltså, det egentligen hade varit bättre för mig att göra en sån här, du vet, en temperaturlista på kulturåret. Alltså där man får blanda in lite musik, lite böcker och upplevelserna man har haft... Av liksom, alltså gamla filmer, gamla böcker. Alltså jag ser så här equally äldre skit som ny skit. Så jag är egentligen inte bra på att göra en sån här lista. Vi kan väl varna lyssnarna att vi kommer ju landa på sånt som vissa tycker är trist. Nu kommer de att prata Jurassic World liksom. Men det är för att både jag och Emil, har vi sett 3 gemensamma filmer under året, så är det typ Jurassic World, Star Wars och vad mer kan det vara? Kanske Carol om någon vecka. Ja, precis. Nej, men tyvärr inte lagom till årssummeringen av filmerna. Men det är också ett år där jag... För när vi började den här podcasten så var väl jag lite mer studerande och arbetslös. Nu också frustrerande. Men jag snittade ändå rätt många filmer per år. Nu i år tror jag bara sett 17 filmer på bio. Eller något sånt. Och jag brukar, tror jag, ligga på 30 någonting. Så jag har inte heller sett så jäkla mycket. Och jag har inte sett så mycket film överhuvudtaget faktiskt. Inte hemma heller. Nej. Men jag tror att det speglar ganska många människor. Att så här, vi är inne i en liten så här blandkultur. Speciellt med tv-serier och sånt där. Så att, ja. Ja, men kör igång helt enkelt då, Gustav. Ja, Och så får du bara liksom, vi behöver inte stanna vid sånt där du känner så här, det här var tråkigt. Jag har försökt anpassa listan lite över att inte bara presentera mina, ja men du vet, mina polyam-ämnen. Alltså sånt som så här, jag vet att här har inte du så mycket att säga liksom. Fast den är ändå proppad med sånt. Men jag kör igång då. Ja. På punkt 1. Eller för första gången på en temperaturlista så kör jag en punkt 0 som knyter an vid förra årets temperaturlista. Där jag hade listat på punkt nummer 10, det varmaste med filmåret, när jag gick med min guddotter Linn på Bamse och Tjuvstaden. Visst stämmer det, Emil? Så att jag inte bara tror att jag har listat det. Jag är nästan helt säker på att det stämmer. Ja. För jag tror att vår omslagsbild var från Bamse också det året. Precis. Eller bilden till avsnittet. Och efter det biobesöket med Linn, hon är ju trilling, och hennes syster Elise är den som har pratat hela året sen att när ska jag få gå själv med gudfar på bio liksom. Och det sämsta med filmer var när hon äntligen fick gå på bio med mig. Mm. Och filmen var jättetråkig för henne. Den var inte alls så som Linn hade känt med Bamse. Och hon var sjuk, men hade liksom ville åka in till stan, filmstaden Sergel ändå. Hon gick omkring och hon hade som feber liksom, och var klädd som så här 1980. Hon hade så här utsvängda tajta små jeans och en liten sån här taxi driver grön jacka, Travis jacka. Och såg verkligen ut. Det var så sött. För hon såg ut som en så här, jag vet inte, något så här asfaltsbarn från sent 70-tal. Och var liksom så här, hon bara så här, typ dåsade bort under filmen, som inte heller var särskilt bra, Biet Maja. Ja, nej, men den var ju så här någonting som går på TV. Det var verkligen inte en biohistoria. Men ja. Så det får knyta an till förra året. Men det var punkt 0. För jag har just nu lite dåligt självförtroende i att sitta och tjata om mina gudbarn. Men samtidigt, vi pratar ju ofta. Du pratar om din mor, jag pratar om mina gudbarn. Vi ska ju skita i Flashback-kritikerna som typ är en och en halv person. Ja, jag tror att våran USP här, Gustav, dels är kanske att vi har strukturer som vi har i de här listorna, och att du pratar om dina gudbarn. Ja. Jag tror det är det som får folk att komma till podden och stanna kvar i våran podd. Det är så här, hur ska det gå för Gustavs gudbarn? Ja, precis. Men då är det så här, Lins syster Elise och biobesöket med henne. Det är liksom, jag gör ju det här mycket mer dramatiskt än det är. För hon har ju ändå ett glatt minne av det. Och vi såg även insidan ut senare, alla barn tillsammans liksom. Men för mig, alltså alltså så här, jag vill inte att något barn runt mig ska vara med om en dålig bioupplevelse som är knutet till mig. Nej, precis. Alltså, du borde ju attrahera bra bioupplevelser som en magnet. Ja, den fåfängan har jag. Så att det här är ju liksom, det här ligger jag och vrider mig över ibland liksom. Du vet, som när man har varit på gjort något pinsamt tidigare i livet som ibland kommer tillbaka och studsar omkring i huvudet liksom. Ja, så får man så här en magnetisk rysning i hela kroppen när man råkar tänka på det som klarast. Ja, det bara dyker, ja, precis, man stannar upp och gör ljud för sig själv. Och det är då folk på tåget tror så här, han är galen. Nej, han bara mindes något liksom. Ja, han bara mindes sin sexuella debut. Ja, ja, ja, precis. Fan vad, ja, nu fick jag den i huvudet. Alltså jag ska inte gå in på detaljer, men jag hade ju, vad ska man säga, ingen trodde att jag var oskuld. Alla trodde det där jag växte upp i Tullinge och gick omkring och sa att jag hade gjort det en gång, kaxigt. Men så kom jag till Visby och var från Bordkyrka och gick in ändå i den här liksom Charles Bukowski-rollen liksom. Och så hånglade man massa så här. Så när jag väl skulle ha sex första gången så var det med en rätt, det var en så här snygg cool tjej som hade blivit ihop med mig för att hon tyckte att jag var lite cool. Så allt var någon sorts illusion? Ja, och jag spelade ju erfaren, men jag gjorde det så dåligt, Emil. Alltså för jag var ju bara en blyg pojke som försökte spela cool in i det sista men gjorde allting fel. Så att jag förlorade oskulden och låtsades vara erfaren genom att dra ner byxorna till knäna grejen. Och du vet, göka där liksom. Alltså så hon fattade ju direkt att den här killen har ingen erfarenhet. En av de få saker som jag ändå kan ha på mitt CV så här, typ, som ändå typ går emot hur fruktansvärt mitt liv varit. Men det är att för mig var den gången för sången rätt bra. Alltså så här, trevlig, mysig med typ en flickvän jag hade flera år efteråt. Det var så här, verkligen... Vad härligt. Min bästa kompis hade det också. Där är bara det här fina som Socialstyrelsen rekommenderar att det ska gå till. Ja men typ, exakt så. Det var verkligen så här, ingen så här misslyckat i något tält eller vet, på någon fest eller att allt gick åt helvete. Allt var så här, ja det gick rätt bra, vi kanske borde testa igen imorgon. Ja visst. Ja. Ja precis, och inte heller det här att ni hade några ambitioner att det skulle vara som på film. För det är omöjligt att det är första gångerna. Och för övrigt alla andra gångerna. Men det som var lite klassiskt var väl kanske att hon som var mer erfaren tog lite tag i situationen. Ja. Det är väl lite klassiskt kanske, men på exakt ett bra sätt. Så det var för min kompis också. Förmodligen är det som är bäst om tjejen får styra lite, för att vi killar ja, har eller, ingen eller koll. Den som kan. Ja. Ja precis, men det är oftast om ingen av dem kan, så är det oftast tjejen som har ömsintheten, medan killen på något sätt vill mer. Även om det inte är något elakt macho, så vill killen mer och men vill det jävligt på ett jävligt klumpigt sätt. Ja, ja men så här, ingen kan ju spela tennis rätt för sången man står på planen, så enkelt är det ju. Nej. Och det kan men tjejerna lite. Slår bollarna lite bättre första gången än killarna. Ja, det tror jag. Ja. Ja. Ja, men kul. Kul för dig. Kul för dig att snön kom och att du fick att oskulden var en fin upplevelse. Ja. Men då kör vi igång med den officiella listan. Mm. Punkt nummer ett. Det sämsta, det absolut sämsta med bioåret, och det var faktiskt biogodiset Nickels återkomst. Vi har nämnt Nickel, som jag då som är född 77 växte upp med på bio, karameller som var goda och som du sen åt. Du testade det någon gång nu när det kom precis. Tillbaka under året. Jag gick och såg, jag tror det var när jag gick och såg Psycho. Det var lite av en date. Och då såg jag att de hade Nickel där och annat gammalt godis. Du vet, en gång i tiden kom även Trocadero tillbaka. Någon ny så här, Tree men Heart. Men Trocadero har väl aldrig försvunnit? Det är väl som med Loranga. Nej, men det Trocadero... finns kvar men ingen hittar det. Nej, men typ, Trocadero var en gång i tiden en riktig dryck som stod fick stå bredvid Coca-Cola och Pepsi. Samma sak med Loranga när jag var liten och även Jaffa. Men nu när Trocadero kom tillbaka för kanske 10 år sedan, känner jag att det var då plötsligt var det en lite skum tillverkare som hade typ på något sätt köpt receptet och köpt rättigheterna. Och det såg alltid lite undanskymt där på lite konstiga butiker och sådär. Jag tror det är Three Hearts eller vad det är, Halmstad bryggeriet som har det. Och så, kanske, så känns det lite nu också, för det var en liten hörna på Kapitol i Göteborg som hade gammalt godis. Och då såg jag Nickel och vet att du hade pratat om Nickel i den här podcasten. Så då köpte jag Nickel för mycket pengar mot vad jag fick för det. Fast de höll jävligt länge, för jag bjöd Nickel till folk. Jag bjöd fan Tony Savla tror jag också. Ja, och då köpte jag det och skickade ett kort till dig, för det var lite kul eftersom du hade pratat om det. Ja. Ja. Och sen såg jag Psycho på Kapitol och det var roligt. Ja, men och du var ju inte heller förtjust. För det var det så här, aha, Nickel var ju bara som så här, de billigaste av karamellerna. Ja, det smakar lite som de karameller som alla köpte alltid på Danmarksbåten. I en rund burk. Mm. Sådana där fruktkarameller, hårda, med lite vitt puder på. För Nickel är ju alltid uppdelat där. Alltså gammelkarameller som är antingen den där... King of Denmark heter väl den som du tänker på Danmarksbåten. Alltså så här, och polka. Och så fanns det en rulle med fruktsmaker. Mm. Men jag och en kompis, det var faktiskt min kompis som var så här, åh kolla de har Nickel igen. Och då var klingade mitt bakhuvud från när du hade liksom fått testa nickel igen. Och jag kände att Emil har nog rätt. Men vi köpte det här och skulle liksom... Men vi tog typ 2 karameller. Alltså besvikelsen var total. För det var verkligen så här nostalgi som skulle tillhöra nostalgin. Mm. För nu smakar det bara... Alltså godis har blivit dels så mycket bättre. Alltså... Så att det där behövdes inte. Alltså nickel var gott på den tiden. Det var ju precis som jag tyckte toy var ett gott tuggummigodis. För att det var det enda som fanns på hela veckan. Man hittade i pappas ficka. Det var ju därför nickel var gott. Inte för att det på riktigt var gott. Men köpte du de här klara smakerna och de här fruktsmakerna? Eller köpte du de här lite konstiga smakerna? Nickel. Nej, men det var de konstiga jag var ute efter som jag trodde skulle ha något originellt. Men jag fick inte nostalgi med någon enda smak. Utan det var så här. Dels hade de blandat upp det helt fel. Så här, 80% var polka. Mm. Det är så här, jaha. Det var polka ville jag ju inte ha alls. För polka kommer jag ihåg hur det smakar. Polka har aldrig försvunnit. Nej. Och så var det några andra. Men det var så här. Okay, nej, det landade inte. Och anledningen till att jag hamnade på punkt nummer 1. Sämst med bioåret. Är att jag har ju problem med biogodis. Alltså de där bacon snacksen som jag tycker är värdelösa. Alltså så här, jag hade velat addera någonting. Nu vet jag att de har ganska mycket så här, man kan köpa choklad och sådär. Men jag hade velat fortfarande det bästa biogodiset för mig var i New York. Där man fick handla med sig varmkorvar in. Nacho och sånt där. Jag tycker det känns, det är någonting jävligt skumt det där, att äta varm mat in i en biosalon. Ja, men ganska härligt. Och så, min bror är in här bara och ska göra någonting. Vad ska jag göra? Ja, han ska gå på sig. Ja, men då skiter vi att spela idag. Jag tror inte du kommer hinna. Nej, idag har ingen nåt. Nej. Du kan nu snacka på Gustav. Han försvinner. Men vi kan ju... Men nu måste känna jag att du ropa god jul från mig eller något. Ja, god jul från Gustav också, Johan. Ja, önskar god jul. Jag ska önska tillbaka. Nu försvinner han ut här och podcasten kan fortskrida. Det här var början på en film. Ett otippat magiskt möte mellan din bror och mig. Så här, vi kommer lösa ett brott. Eller så kommer vi mötas i slutet av säsongen av en Walking Dead, du vet, så här. Från 2 olika sidor. Men vi har dig som koppling. Du är ju död. Du dog ju i början. När zombie-apokalypsen började. Ja, ja, troligtvis. Ja. Ja, men jag skulle vilja ha så här macksnittar eller någonting. Jag vill ha utvecklat biogodis. Det är allt. Ja, jag lägger ner min... Ja, det är lite skum med varm mat. Men jag lägger ner min röst också. Med tanke på att jag hela min uppväxt alltid har... Vi har alltid gått till... Du vet... källarlokalsgodisbutiken bredvid och köpt godis i mitt liv, eller Ica-butiken mitt emot. Vi har aldrig, jag och mina kompisar eller jag och min familj, så här, man köpte aldrig riktigt Trollhättan godis på bion. Nej. Om det inte var popcorn då, men det var inte så ofta när man växte upp att man ville ha popcorn, tror jag, för att vi växte upp med mikropop och sånt. Det fanns liksom, det var inte lika härligt med popcorn då. Som men det är väl det, jag köper inte så ofta biogodis heller, för den här popcorn-grejen, jag skulle vilja ha ett alternativ, för jag hade gärna haft något att äta lite på, men jag blir alltid besviken, jag vill inte äta godis heller, jag vet inte vad jag är ute efter. Förmodligen är det så här att jag skulle vilja att man sålde goda ostmackor, men då kan jag ta med mig det, fast det kan man ju inte, för osten... blir inaktuell om du vet om det är 1,5 timme innan biobesöket. Men jag tycker det kan vara jävligt gott med ostmackor så här. Om du tänker ostmackor från ett café med en liten paprikabit på. De inplastade i en kyl över natten kan vara jävligt goda dagen efter. För att jag är ju uppväxt också med en mamma som jobbar på restaurang. Så hon hade alltid med sig räkmackor och ostmackor och kanelbullar och sånt hem när jag var liten. Så det kan vara faktiskt jäkligt gott med en ostmacka. Ja, det har mojnat in sig lite. Så länge det inte är som det var för mig på gymnasiet. När det är någon så här... Ja, folk som inte har talang för att bre mackor. Utan gör det för att det tillhör deras dagliga verksamhet. Det var mitt pedagogiska sätt att förklara det. Så att det är så här enormt stora smörklumpar. Ja, nej, det måste vara ett jämnt lager. Inte för lite, inte för mycket. Ja, ja, men det ska ju vara din mamma som har berättat om. Alltså någon med lite koll. Som har erfarenhet inom restaurang och café. Ja, precis. Men jag går vidare till punkt nummer två. Gör det. Och nu blir det väl, det kan man nog ändå säga är den största filmbesvikelsen under året på grund av att den blev så hyllad. Alltså du vet, när man sitter där ensam och hör, den här såg jag på pressvisning och biopubliken efteråt brister ut i spontana applåder, vilket aldrig händer på en pressvisning. Mm. Så jag sitter och tänker, det här kan inte vara filmjournalister, det här måste vara såna här som har vunnit pressvisning, alltså visningar, förstår du? Mm. Via någon tävling på Moviesign typ. Ja, precis. Men sen läser jag filmrecensionen och idel fyror dyker upp. Och jag blir så här obekväm för att den är verkligen ingen fyra. Mm. Alltså jag kan ofta köpa, men den här är inte det. I så fall, i så fall är alla filmer en fyra. Och sen är de bra filmerna en femma. Alltså, och det var Straight Out of Compton. Den har fått väldigt fin kritik, ja. Ja, och jag såg den med vår expert. Det är så skönt att han var med på den här visningen. Så, för då kan han vara ett slags så här, nej men jag har ändå rätt grej. Mm. För Julius, han har koll. Ja, han är ju även, det kanske inte lyssnar om, han är ju Star Wars-expert, science fiction-expert, han är Sagan och Ringen-expert, han är fans-expert. Men det kanske inte har nämnts, men borde nämnas, han är även vår hiphop-expert. Ja, så han har ju haft gamla NWA på vinylskivor och kan allting om NWA's värld. Mm. Och jag är ett sånt här, jag har koll på Dr. Dre, alltså så här, och liksom LP-skivorna figurerade när jag var tonåring. Men det var först med 2001-plattan som jag började lyssna på Dr. Dre och när han började producera Eminem och sådär. Mm. Men filmen, du har inte sett den? Nej, och jag kunde inte föreställa mig vilken film du menar när du pratade om det. Den här filmen, när den kom var den ju, det var ju en gigantisk succé för Universal. Men jag har inte tänkt på det sedan dess. Så ingen har ju åternämnt den, så att jag tror ingen tyckte den var en fyra. Utan det var bara något, alltså för den fick alltså fyra getingar och allting. Men den var ju en biopic producerad av Dr. Dre och Ice Cube. Vilket direkt är så här. Det blir aldrig bra om levande, dels när man gör biopics om levande personer och när de levande personerna styr den produktionen. Det är liksom åt helvete från början. Men den var ju en såpa där alla grät hela tiden, du vet. Mm. Alltså så här, och Dr. Dre aldrig misshandlade den där journalisten som han gjorde i verkligheten. Nej, sånt berördes ju inte ens. Alltså så här, ett temperament. Utan det var liksom inte. Han som spelade ICI, det var lite roligt att se. Så här, mest för det. Det var så kul att se ICI som filmkaraktär. Mm. Och det, jag tror det är det som fyrorna sattes efter, antar jag. För filmen är verkligen inte bra. Filmen är liksom, man hade lika, hade man lagt på en berättarröst så hade det varit en sån här YouTube-dokumentär. Men bara 50% av vad de riktiga YouTube-dokumentärerna är. Man hade lika, alltså så läs eller på Wikipedia så får man en köttigare historia. Men anledningen att den hamnar på punkt nummer två är just att den blev så hyllad. Jag förstår inte det, precis som tv-serien Narcos, som också är så här. Så fort det är lite gangsters och true story hyllar folk. För Narcos är skitdålig, Emil. Jag tror inte du har sett den. Nej, jag har inte gjort. Men det är någonting jag tänkt på när jag varit hemma här nu. För det är hur min mamma, det första min mamma säger om filmen Joy när hon öppnar upp att hon vill se den, det är att hon säger, för Emil, den är ju based on a true story. Och så, jag gillade verkligen Intimidation Games. För den är ju byggd på en true story. Alltså, jag förstår inte hur det i början av en film byggd på sanna händelser kan betyda så mycket. För man vet ju om att det här är en Hollywood-produktion. Det är så lite byggt på sanna händelser. Det inte finns, om det inte är typ David Finchers Zodiac eller In Cold Blood eller vissa undantag. Men, och jag fattar att till man, och jag älskar min mamma. Jag tycker hon har en väldigt, väldigt bra filmsmak och väldigt, väldigt, väldigt kunnig inom film för sin ålder och sådär. Hon, det är väldigt kul. Men hon är fortfarande fast i det där svenssoniga i att älska filmer som är based on a true story och tro att det gör att filmen är mer... Ja, precis. Att folk finupphöjer true stories som att det var så här fin dokumentär. Och det är det ju inte. Det jag känner varje gång det är så här based on a true story, då vet jag så här, fan också, nu har de varit tvungna att förhålla sig till verkligheten, så filmen kommer kännas mindre sann. För det är oftast det som händer med biopics, att hela birollsuniversumet är bara med för att de fanns på riktigt. Så de är så här intvingade på något sätt, ska de spegla huvudkaraktären som då också naturligtvis fanns på riktigt. Men så slutkänslan blir att det känns mindre sant än fucking E.T. Så, jag tror också att det finns en blir en konflikt i att man måste vara sig till verkligheten, men ändå vill man ha den här klassiska filmdramaturgin. Och det gör att alla de här filmerna blir typ likadana. Medan, nu har inte jag sett den Steve Jobs-filmen som... Aaron Sorkin har skrivit. Precis, med Michael Fassbender och Seth Rogen. Jag har inte sett den. Men den filmen verkar i alla fall ha en intressant struktur. Där Aaron Sorkin, för den bygger tror jag på tre keynotes som Steve Jobs höll i sin karriär. Och det gör att jag att det blir som en kanske treaktspjäs mer. Och det får mig också... Nu är jag knappt en treaktspjäs här, men nu, jag är helt duktig när jag sa det. Men... Det får jag tänka att Aaron Sorkin ändå tänkt så här, hur kan jag berätta om Steve Jobs bäst inom filmmediet istället för att tänka, hur ska jag trycka in Steve Jobs i den här klassiska dramaturgin som alla jävla, de här jävla, för jag såg ju The Theory of Everything av Stephen Hawking igår, vilket är intressant, kul med tanke på att vi pratar om det nu. Och den tyckte också var bra, men det var ju också det här, min mamma skulle älska den för att den var based on a true story, medan jag sitter och ser, alltså... Det blir för mycket film i att det ändå att det ska, för att det ska vara sant som du pratar om lite. Mm. Ja, precis. Med Theory of Everything är ett jättebra exempel på där. Jag köper att han fick Oscar för den huvudrollen. Mm. Det handlar ju om Stephen Hawking då liksom. Där jag för övrigt har en kompis som hon känner Stephen Hawking nu. Det är rätt mäktigt att känna Stephen Hawking. Det är så här, han är väl topp 5 av levande människor som är coolt att känna på något sätt. För att Stephen Hawking kommer alltid finnas kvar i historieböckerna. Men vad innebär att känna? Jag vet inte på vilket sätt jag får lämna ut det här liksom. Herregud, nu det sitter hon... Att, det lät som att de hade en sexuell relation. Exakt, precis, nu får hon ångest. Hon bara, vad säger han? Nej, men det är genom så här jobb och sådär. Men okay, faktiskt en riktig så här jobbrelation. Jag tycker det är coolt i alla fall. Ja, det är jävligt coolt. Men The Theory of Everything är ett bra exempel, för den är välspelad, den är välgjord, den är allt det där. Men för mig landar det bara på en trea, för att den är fortfarande, den bara så här visar vi upp i en inpusslad dramaturgi i en människas liv, istället för att välja ut på något sätt och leka med filmmediet som Aaron Sorkin. Jag är nyfiken på Jobs, för han gjorde Social Network, som inte jag älskar, men där han ändå liksom plockar ut en del, precis, av den här människan. Det så känns att också när som han att är slutet... Ja, säg. Ja, men det känns också med Social Network. Jag var ingen väldigt svårt att fända den filmen, men jag tyckte också att det känns som att Aaron Sorkin tänkte så här: okej, okay, här är den här historien jag måste berätta. Hur gör jag det bäst för den här historien? Det fick gå före liksom att trycka in det i den här klassiska dramaturgiska modellen. Ja, och både och så, för ja. Han, det, jag menar, sen sitter ju, han gör de där tvillingarna som säkert inte var några assholes på riktigt, men han skildrar det från huvudkaraktärens point of view, så då blir några som förmodligen var ganska snälla good guys, utan att huvudkaraktären på något sätt, eller de blir bad guys där huvudkaraktären är good guy, fast huvudkaraktären är ju samtidigt ett jävla asshole mot allt och alla och så vidare och så vidare. Men han är mer fri här och till att skapa en sann känsla för den sanna verkligheten. Och där Straight Outta Compton är värst, för de är mer besatta av att skapa en sann verklighet som berättar allt det fina om NWA's uppkomst, i och med att producenterna är Dr. Dre och Ice Cube. Ja, det finns en problematik där. TV-exemplet, som sagt, Narcos. Jag fattar inte att folk gillar den. Och inom finkulturen exemplet, Maps to the Stars. Har du sett den? Nej. Men det är ju... Det är väl... Det är Cronenberg. Ah, med Julian Moore. Ja. Hon med. Ah, okej. Okay. Och det är också en sån här, bara, den har fått, bara, alla bara tycker, finkulturen älskar den. Och jag bara satt där och bara, hallå, det här är en jättedålig film. Ja. Punkt nummer tre. Nu är det inte det är inte det kyligaste, men det är fortfarande is. Men dropparna börjar rinna försiktigt på isen. Men det är främst fortfarande bara is. Och det är väl då årets sämsta bioupplevelse privat för mig. Alltså den sämsta filmen jag såg på bio. Och det är inte längst ner, för en dålig film upprör inte lika mycket som en ganska dålig film som alla tycker är bra. Och den här, jag var tvungen att gå och se den här. Jag ville egentligen se Trainwrecked. Amy Schumer heter hon, va? Ja, precis. Ja. Jag ville egentligen se den, och jag har inte sett den ännu ens. Men jag ville se den, men jag skulle inte hinna, för jag var tvungen att hämta ut min inlämnade iPhone innan så här, klockan 5 när de stängde. Och Trainwrecked skulle sluta 10:05. Men i en annan del av stan. Så det var inte värt att laborera med den tiden. Mm. Så jag gick närmare på Söder, biopalatset i Stockholm. Eller Filmstaden Söder heter det nu för tiden. Och såg den enda film som gick in i, i schemat. Och jag hade ju en känsla här. Det här är en film, jag tror inte de lyckas att få den här underhållande. Som den ska vara. Ska du få gissa, det är ju svårt. Ja, jag har för dålig koll på filmåret. Men den ska vara lite... Den ska vara en sån här retro, skön, äventyrs action-aktig grej. 60-talet utspelar sig väl? Ja, de är Guy Ritchies The Man from U.N.C.L.E. Ja, precis. Ja, den såg jag aldrig. Men det är en av de filmer jag känner att den borde jag plockat upp på bio. Så missar den. Men okej. Okay. Men den funkar inte. Alltså, den, vet du hur tråkig den var? Men det är väl lite för att fan han... Henry Cavill, Man of Steel-skådisen, är... Vissa som försvarar honom då, men... Han känns väldigt tråkig och stiff. Och han är Erik Bana tråkig. Och även den andra... den andra skådisen är väl han som spelade tvillingparet i Social Network? Precis, apropå det. Arne Hammer. Och så Alicia Vikander. Det var första gången jag fick se Alicia Vikander. Men alla är rätt tråkiga. Och främst Guy Ritchie. Jag tycker Guy Ritchie oftare är tråkig än rolig. Du vet så här, jag älskade Snatch. Men jag tyckte till och med Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Eller vad den heter. Mm. När den kom var tråkig. Så att jag vet inte. Jag tyckte Snatch var skoj. Men inte då... Men vilka av de två filmerna såg du först? Nej, men jag såg dem i realtid. Bio, så Lock, Stock, okay. Var ju... Snatch var den andra filmen jag någonsin såg på DVD. Den första var The Cell. Och det var som att man hade sett Snatch och sen skulle se Lock, Stock, så var det lite som att man hade fått en Big Mac Company med plusmeny med Snatch. Och sen gick man tillbaka till en vanlig Big Mac. Vad kul att du säger det, för de flesta håller ju alltid Lock, Stock, i och med att man, det är lite som att ha ettan ska alltid vara bäst, även om folk börjar lämna det. Jo, men sen kanske typ, alltså, det kan säkert vara så att jag skulle nu tycka Lock, Stock är en bättre film. Det ser jag ingenting om. Men på den tiden så var det bara som att, men vi fick ju mycket mer med Snatch. Vi fick ju Brad Pitt som var galen här, och vi fick det här och det här. Och... Precis. Alltså, nej, men och jag håller ju med. Och jag är inte heller så här... Det fanns något stelt även över Sherlock Holmes-filmerna. Alltså, så det är Guy Ritchies regi. Jag tycker inte han är så bra med skådisar. Nej, men såg alltså, han såg får du dem tråkigare än de är. Va? Såg du Swept Away med Madonna? Nej, den hoppar jag. För att det var väl ingen idé. Alltså, det var ju så här... Men jag hade ändå haft det i tanken. Du pratade om som att du hoppade den. Men det är klart den fanns på kartan. Att kan inte gå för. Nej, men den hoppar jag verkligen. För då så här, i och med att Guy Ritchie inte är en favorit och så gör han en film för sin frus skull, då är det så här, nej, jag orkar inte. Det blir en ofrivillig biopic liksom. Mm. Men jag går vidare. Mm. Har du någon sämsta bioupplevelse? Alltså den sämsta biofilmen, alltså där du verkligen sitter och bara, det här var den gången på året då det hade tråkigast i biosalong. Det är så väntat alltid mina svar, för jag skulle nog svara Terminator Genesis, både på sämsta sämsta film och så här förväntat sämsta upplevelse också. Vet du om att jag fortfarande, jag har inte sett den. Mm. Och den blir ju klassad som årets sämsta överallt. Men ja, Empire finns alltid någon jävel som är så här. Jag tycker den här är skön ändå. Så att jag någonstans hoppas att jag kommer tycka det också. Jo, men det handlar lite, alltså, man kan ta det för vad det är. Och så kan man kanske släppa då Terminator-arvet. För då kan jag göra med Die Hard. Det är kanske en omvänd. Jag kan ju göra så med Die Hard. Jag såg lite där Die Hard 4 nu i julas på tv. Och jag kan liksom släppa Die Hard 1 och 2 med den riktiga John, och 3 kanske då, med den riktiga John McClane, och se 4 som att det är ändå en rätt påkostad actionfilm det här. Och det även, kan ju inte jag, i och med att de har tagit bort blodet. Jag kan inte släppa Die Hard 1, men 2, 3. Om du kan släppa Terminator-arvet och att Terminator 2 är nog världens bästa film någonsin, så kan man väl njuta av Genesis bara för att den leker lite med scener man känner till och händelser man redan har sett och så, att den hoppar och har sig i tiden. Jag sparar den till någon riktigt bra dag i framtiden, för jag, ändå när den långa trailern kom till nya Terminator och jag såg hela det där med John Connor är nu någon jävla ond robot, så sved det i mitt hjärta. Jag kände, nej, vad fan håller ni på med? Så jag kanske Terminator Genesis var den största besvikelsen. Alltså, jag hade inga förhoppningar, men det var det största på något sätt hånet att gå och se. Mm. Men den fantastiska 4-filmen, det var nog den sämsta filmen. För att den var verkligen, alltså det var en misslyckad film, om du förstår vad jag menar. Ja, ja. Det fanns ingen film där, vilket var så konstigt att se på bio. För de flesta filmer man ser nu är ändå rätt kompetenta. Vad man än tycker om Brett Ratners runt omkring i Michael Bay sånt, så är ju ändå det kompetenta filmer. Det känns verkligen som att någon har gått för att göra en film misslyckats. Och de har försökt rädda den, men det har inte gått. Nej, jag tycker så synd om äldsta systern Mara. Kate, att för det känns som att så här, hon har det som krävs för att liksom få bli en liten stjärna, men så får hon bara, det är inte hennes fel, utan hon är med om de här otursfilmerna som gör att hon får börja om hela tiden. Lite som fotbollsspelare som är på G och så hamnar de hela råkar de få fel. Alltså, råkar de få en bra tränare när den tränaren är nedkjupen? Mm. Och så blir de skadade i nästa klubb. Och så måste de hela tiden börja om. Men liksom, man orkar det bara ett antal gånger. Jo, men hon fick ju vara med i The Martian sen, som gick jättebra och fick jättebra klick. Ja, så hon, ja, den vill jag se. Även om jag inte har gillat en Ridley Scott-film. Alltså, jag har inte blivit kär i Ridley Scott sen typ Thelma & Louise. Nej, men jag tror att jag tänkte faktiskt på det när vi pratade innan här. När min mamma och alla Svensson där ute pratar om based on a true story, som det första de säger, och att det är på något sätt bevis för en bra film. Filmälskare pratar ofta om det är en Ridley Scott-film, som att det är en bra film. Men båda grejerna är lika tomma. Det är lika innehållslöst och typ för att sälja en film eller prata om en film eller. Ja, i varje fall Ridley Scott senaste 20 åren är i absolut ingen garanti alls. Nej, precis. Punkt nummer 4, någonting som är, nu är det liksom så här, det är godkänt. Man har lämnat det här kyliga. Det är godkänt, men som jag ändå tycker att godkänt brukar vara i betygssystem, det vill säga det är bara godkänt och man vill ju ha att det ska vara minst bra. Och då är det väl lite det som är anledningen till att så här, jag började läsa mer böcker det här året och se gamla filmer igen, vilket är väldigt positivt. Men det är lite så här att vi lever i en tid, och jag vill inte skylla allt det här på superhjältefilmerna, för det här gäller väldigt många filmer överhuvudtaget, men har nog gjort. Jag minns att så här, det här pratar man om i alla filmtider. På 90-talet var ju inte 90-talet en bra filmera. Det har det ju blivit först nu. Mm. För att nu kan man plocka ut russina. Så att vi lever inte någon dålig filmtid nu. Det är bara att nutiden är alltid en sämre filmtid än dåtiden. Ja. Så vår tid nu kommer vara ganska fantastisk om 20 år. När The Man from Uncle och sådana filmer inte finns på kartan. Men på punkt nummer 4, det som är tråkigt, så är det, förlåt, jag krånglar till det. Ant-Man blev droppen har jag skrivit. Alltså, mm. alla de här jävla actionfilmerna, inte bara serietidningsfilmerna. Jag satt bara liksom så här, jag var inte ett dugg provocerad. Jag hade ju sett fram emot, Paul Rudd älskar honom. Så den här borde vara en av de här actionfilmerna som jag tycker är roligast. Men den bara mallade exakt det som liksom de har gjort med Spider-Man reboots och allting. Så att jag satt ju och började läsa en bok. Det har aldrig hänt att jag började läsa en bok i biomörkret. Mest för att jag är tråkigt. Lite som morfar som väntar på barnet som är på dans eller hockey. Förstår du? Mm. Alltså så här, så sitter jag där och så här, jag låtsas engagerad. Men när barnet inte tittar så läser jag lite en bok. För att den gav mig ingenting. Ingenting. Och det spelar ingen roll då att den är lite charmig och sådär. Men för den gav mig ingenting. Jag vill att det ska ge mig någonting originellt från sin storyvärld. Men det enda de här filmerna gör är att liksom referera till sitt filmuniversum på något sätt. Det är det enda anledningen det finns till på. Men hjärtat saknas. Det som ändå Star Wars lyckades lite med. Trots att den refererar helt till sitt filmuniversum så fanns ett hjärta där. Men Ant-Man... Nej, men det var liksom som 0%. Och det var inte för att den var dålig. Den var inte ett dugg dålig. Den bara gav mig ingenting. Vad tyckte du om Ant-Man? För den antar jag att du har sett. Ja, jag gillade Ant-Man. Men det knepiga för mig var att jag såg den på min födelsedag. Och hade fått med mig min mamma, mina syskon, men också min pappa. För vi var ute och åt tillsammans hela, vet, familjen, mina föräldrar separerade. Men vi var åt alla tillsammans, så det var väldigt, väldigt trevligt, inte ofta det händer. Och så gick och såg filmen, och det blev så konstigt i biosalongen. På ena sidan så hade jag mina bröder och min mamma som verkligen tyckte om filmen. På andra sidan hade jag min pappa som satt som en fjortis i biosalongen och höll på med sin telefon och sånt. Och du vet, skakade febrilt på benet och höll på. Och ville ensam visa hur rastlös och uttråkad han var. Igen, Emils pappa är ju, för er som vill lyssna på det avsnittet, så finns det Jeff Daniels i Squid and Whale. Ja, och varje gång du säger det blir jag så här överraskad att du minns det, men på något sätt måste jag alltid hålla med. Ja, precis, man kan tänka sig att Jeff Daniels sitter där i bion och är så uttråkad att han sitter med sin telefon istället. Och man bara, du är en 60-årig gubbe. Alltså, låt 40-sarna leka med telefonerna i biomörkret. Ja, och bjud till nu när resten av familjen. Ja, men lite så kände jag när jag typ ville att vi skulle äta ihop och gå på bio ihop. Allihopa. Och vi fick dra med honom också, för han är lite svår att få med min farsa. Och min syster tyckte inte heller om filmen. Så jag hamnade mellan två läger där efter filmen när alla pratar om den. Och jag ska vara bara det här målet som håller käft, för jag vill inte förstöra någonting. Då... Min mamma och min bror, den var jätterolig och underhållande. Och min syster och min pappa var så här, vad ens det här? Det var ingenting. Men jag fann den trevlig och harmlös. Ja, men det är väl det där harmlösa som jag är lite trött på. Det är det jag menar med att jag tror inte Ant-Man är på något sätt så här, den tråkigaste superhjältefilmen alls. Det är bara att det är samma superhjältefilm som ett. Den är Thor 1, den är Spider-Man 1, den är Amazing Spider-Man 1 och så vidare och så vidare. Så det var liksom så här, det var så harmlös i tonen också. Många tyckte om den, vilket också var kul att det var efter skittråkiga, den här blaffiga, stora Avengers Age of Ultron. Som jag vet också du tyckte fan om. Vad blaffig är väldigt bra. Man hade, i filmrecensionen hade man bara kunnat ha det ordet. Bluffig. Bluffig. Och en geting. Bluffig, ett plus, Emma Grimunte. Ja. Men jag den minns jag knappt. Men då jag tyckte det var skönt att efter alla de här filmerna, jag har tröttnat på Marvel-universumet, du också. Så jag tyckte det var skönt att det bara var en liten film. Men den kanske också för många, som dig till exempel, kanske, den kom för sent. Den kanske borde kommit efter Iron Man 1, Iron Man 2 och... och Thor. Alltså, den kanske kom lite olägligt så, men däremot så tycker jag att, och jag tycker inte Paul Rudds humor alltid följer god jord i filmen. Jag tycker ibland det blir jävligt såhär, nu ska Paul Rudd vara Paul Rudd här, för det är det han kan komma med. Men det funkar inte riktigt. Och så tyckte jag även att alla har hyllat Michael Peña i den här filmen för hans sidekick humor, små berättare han drar i filmen som är så här, snabba montage som ska vara roliga. Det var, vissa har ju snackat om, inte många, men jag har hört en folk säga, han borde vinna en Oscar, bla bla bla, Oscarsnominerad. Ja. Och jag är så här, det var inte ens kul. Alltså det var verkligen inte roligt. Alltså hade du varit honom när jag och du och Julius hänger till exempel, så hade jag suttit och tänkt, håll käften Gustav. Ja. Jag blev inte charmad av det, men jag tyckte filmen var så liten och enkel att jag hade roligt i biosalongen. Ja. Förutom när du satt där medberoende mellan... Ja, jag så bad jag också min pappa en gång så här, alltså kan du ta ner telefonen? Du vet, och jag har inte sagt till någon någonsin i en biosalong att ta bort telefonen eller någonting. Jag har inte det med att göra det. Men jag blev så jävla sur när det hände tredje gången. Sedan, och då fick jag bara en blick, du vet, som av en rebellisk tonåring. Ja, det där, och för tankarna till, när fick jag säga till min filmälskande pappa, men det var faktiskt, vi var i New York typ bara 3 veckor efter 9/11. Det var en så här inplanerad resa, Stockholm Marathon, så vi var ju när folk fortfarande gick omkring med, du vet, så här ansiktsmasker, och när man var där nere så var det fortfarande så här dusten kvar i luften. Och då är det så här, för då besöker vi sorgeplatsen, så att säga, liksom där de fortfarande håller på och gräver och så här. Ground Zero. Och då börjar pappa med kameran tillsammans med typ så här andra turister, alla män såklart, klättra. Du vet, så okänsligt, för där står ju New York bor och gråter. Förstår du? Så jag är ju, och de flesta är ju bara så här respektfulla när man står där. Det är nästan så här, ska jag ens stå här? Men ska vi turister stå här, så ska vi bara visa respekt med lokalbefolkningen. Men pappa och några andra rövhål, och min pappa är ju inget rövhål, men här blir han det, för att han älskar sin jävla kamera. Så han blir så Asperger, som börjar klättra omkring och klättra upp. Det är så jävla okänsligt. Och då var jag så här, till slut, jag bara, pappa för fan, gå ner. Alltså, sluta liksom. För att det är inte bara pinsamt, det är okänsligt. Ja. Ja. Vet du vilken kändis jag såg då också? Som det gled upp en limousin och så går han ut och blöder ur näsan. Så här kokaingrej verkligen. Alltså du vet så här, alltså torka blodet, näsan liksom. Det var David Spade. Aha. Ja, som dök upp där mitt i allting. Var för att också titta på... Ja, precis. För att också klättra lite. Kaosigt. Vad sa du? För att också klättra lite. Ja, precis. Nej, men förmodligen besöka liksom. Men det var så här märklig bild. Du vet, folk går och skyddar ansiktet. Alltså så här, ingen bryr sig om att David Spade dyker upp de här 3 veckorna efter. Alltså så här, men just att han blödde, jag minns det så väl, han blödde ur näsan och bara liksom tork. Alltså, ja, och jag tänkte koka in. Jag lyssnade faktiskt av en händelse på en intervju med honom på Nerdist, den podcasten. Och jag har aldrig riktigt förstått David Spade. Han fanns i Just Shoot Me-serien och det var där jag såg han. Jag har aldrig riktigt sett han på SNL och sådär. Men han har alltid varit lite, alltså han har varit en liga under Michael Myers och Adam Sandler och de här. Men han var väldigt sympatisk i den intervjun. Han verkar förstå sin plats lite. Att han aldrig riktigt blev så stor. Ja, precis. Jag har också den känslan av att han har blivit väldigt öppen. Alltså att han har blivit... Jag tror han har accepterat det nu på senare år. Mm. Men inte lika mycket då. Jag hade ju en relation till honom med att jag älskar Chris Farley. Och de var ju så otroligt nära. Många brukar tänka så här, Chris Farley och Adam Sandler. Men det var David Spade och Chris Farley som var... Han pratade lite om deras relation och för att han har skrivit en bok tydligen. Och där omnämnde han väl och skriver om Chris Farley lite och deras vänskap. Ja. Så det är tips om du vill läsa mer i Biomörket, Gustav. Faktiskt. Den blev jag faktiskt nyfiken på. Och speciellt som du säger, och jag även har fått intrycket av att David Spade skrivit den här boken för 15 år sedan. så hade jag tänkt att den är för fördjugen. Då hade det varit Straight Outta Compton. Dr. Dre och Ice Cube producerar sitt eget liv. Mm. Men här kan jag tänka mig att han har blivit... Han är säkert 50 nu. Man tänker alltid att de här skojkomikerna ser alltid ut som för evigt 40. Men han är också, han är ju av en manlig så här, pixie typ. Han är ju en Zooey Deschanel fast manlig version. Han ser, kommer nog alltid se ung ut. Han ser ut som ett barn. Precis. Ja. Lite, ja, med Mors Lilla Olle-looken liksom. Ja. Som jag, det går nog att argue att jag har det också. Jag får ju visa så här snuslägg liksom. Och så börjar de alltid kommentera att jag är 38. De, alltså så här, för att de själva är 19 så ska de börja prata om det. De blir så fascinerade. Så tydligen ser jag för vissa extremt... alltså jag ser inte 38 år man ut för 5 öre tydligen. Nej. Men då går vi vidare till punkt nummer 5. Punkten som inte är mitten på listan, men det är ändå mitten på listan. Alltså, det, vet inte om det är bra eller dåligt punkten, brukar vi kalla det. Mm. Och då har jag plitat ner det jag varnade kunde dyka upp på listan. Men som jag kanske, efter att jag hade sett filmen, lite samma sak som, för vi ska inte nämnas, vi ska inte gå in på Star Wars. Men lite som nu när alla, de flesta älskar Star Wars. Precis efter att den har kommit så kände jag så när jag hade sett Jurassic World. Men nu har jag det på punkt nummer 5. Chris Pratt och dinosaurierna som jag tror att jag älskar. Men egentligen känns det som att det är ganska dåligt. Och, alltså, om ett år kommer jag tycka att Jurassic World är så härlig som jag tyckte. Jag vet inte. Och nu är du terapeuten här som liksom bryter in. Jag blev bara överraskad av att du kan ha så nykter syn på filmen, för jag vet att du nämnt lite att du älskade den när du såg den där på bio, och jag var ju lite av motsatt uppfattning, så det är kul att du kanske bara inser att den inte var så fantastisk. Nej, men jag var aldrig inne på att det var ett så här, alltså så här, åh vilken groundbreaking story. Och apropå att med Ant-Man-exemplet, alltså så här, gav den mig någon? Nej, här gav den ju, ja, den gav mig en lyckokänsla. Och det är ju ändå något. Men det är väl lite där jag hävdar att den nya Star Wars är också. Alltså så här, att den ger ju inget övrigt. Så nej, jag tänkte dra en parallell till Star Wars där om att, ja, Jurassic World och Star Wars är lite att man har ju, man blir underhållen i biosalongen och det räcker ju för biobesök på många sätt. Problemet med Jurassic World var nog att jag innan hade en tanke om att fan var den här har fått lite för bra betyg. Den går lite för bra, folk tycker om den lite för mycket. Alltså jag hade lite agg mot filmen när jag gick och såg den. Ja. Och då var det svårt att bara falla in i den och tycka det är kul med dator och dinosaurier som jagar folk. Men, och jag är just den där som jag tyckte även var cool i trailern. Det är när Chris Pratt åker på motorcykel och så springer dinosaurierna som han tämjer under filmen liksom bredvid. Och det är verkligen en sån där grej där jag tänker att hur lång livslängd har det här att kunna kännas lite coolt? För det känns som en sån grej som framtiden kommer tycka bara är urtöntig. Alltså too much. Men det är lite coolt också för att Chris Pratt är cool. Ja, och för att han är cool. Exakt, för Chris Pratt är ju den här som för bara 4 år sedan var en gullig tjockis. Ja. Och som, så han är ju underdoggen till en actionhjälte. Så att det är ju Chris Pratt man tycker om att se med de här 3 dinosaurierna. Och har man inte den nutidsrelationen till Chris Pratt så kanske större delen av filmen kommer falla platt. Mm. Jag blir nog överraskad mest av, och nu minns jag inte filmen i detalj, men jag blir nog mest överraskad av hur dåligt manus, hur dålig dialog det var i filmen. Och alltså när man har den här möjligheten att på något sätt, vi startar om, det har gått så lång tid nu att vi kan vara lite nostalgiska med det, vi har Steven Spielbergs stöd, så tycker jag bara det är så tråkigt. Och lite samma sak med Star Wars, att man inte gör mer av historien, för man har ändå nostalgigrej, man har en lätt koppling till att vi kan besöka Jurassic Park-parken lite i filmen. Man har det som fanservice på ett skönt sätt. Men varför skriver ni inte bättre filmer? Ja, och, det, och Star Wars-exemplet, de hade kort tid. Men här var ju inte det exemplet. Här har de ju fått betydligt längre tid. Nu ska vi tillägga så att när Jurassic World kom då så blev jag kär i den. Och jag hyllade att ja, det här är en klassisk, alltså en äkta dåtidens typ av B-film. Och en homage i det och sådär. Så och det är ju det jag får stå fast vid eftersom jag inte har sett om filmen. Men ja. Den är på punkt nummer 5 för att jag litar inte på mig själv här. Jag litar inte på att jag kommer tycka det. Men jag håller ändå fast vid den ödmjuk. Så att någon som hela tiden under sen sommaren har suttit och känt att och Gustav älskar den också kan fortfarande få känna det. För att jag behåller det som officiell åsikt. Ja. Men jag är mycket tveksam. Punkt nummer 6. Någonting, nu börjar värmen komma in. Nu kommer den här solen som vi har idag över snön. Alltså så här, och det är inte den varmaste solen, men solen syns. Och jag har inte redigerat den här punkten. Så jag får försöka mäsa ihop den. Men, jo men det här är ändå någonting varmt och bra som jag kände under det här filmåret. Och det är att den tråkiga perioden som all typ av kvotering alltid innebär. Den tråkiga första, du vet, den här när man i början ska hålla på och kvotera så kommer en massa dåliga exempel. I det här filmet är det ju då kvinnor som är protagonister i främst då actionfilmer. Att i början blir det så här bara kvinnor som får leka män och sådär. Men nu tycker jag att det börjar ge effekt på den här kvoteringen. Mm. Som också kommer av all förändring. När det börjar komma in mer och mer naturligt i filmer. Och det tycker ändå jag är en trevlig grej. Att till exempel, nu var inte jag så förtjust i Mad Max-rebooten. Och inte heller i Charlize Therons roll som jag alla älskar. Jag kunde känna att hon bara, aha, hon fick bara vara en sån här muttrande gubbe liksom. Men i flera, alltså vare sig det är Mission Impossible 5 med Tom Cruise-stjärnan så kommer ändå in en kvinna och tar jävligt stor plats på ett naturligt sätt. Det är det jag är ute efter. Det kändes inte bara så här, vi ska ha in en kvinna här också, utan det sker lite mer, det sker naturligt nu. Och det tycker jag är en trevlig utveckling. Och det är skönt att den här jobbiga första liksom, etableringsfasen är över. Så att det får ske mer naturligt. Kommentar? Jag har inte tänkt på det. Men jag tycker det här låter väldigt intressant. Sen, men jag är också lite... Jag är så naiv i det där att... fan, det kan väl inte vara svårt att ha bra kvinnoroller. Det är bara... låt inte idioterna göra manusen helt enkelt. För jag... Man behöver inte... Jag vill åsikta att man behöver inte kvotera in saker. Låt bara normalt folk styra så blir det normalt. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt naivt. Ja, för att lite enligt tesen, det finns inga normala människor. Bara människor som tycker att de är normala. Så att det vill säga, du kan känna så här att ja, men du och jag är normala. Fast det är vi ju inte. Nej, så är det väl. Men jag hör nämligen bara, fan, vettigt folk är vettiga saker. Men så är det inte riktigt att... Ja, men så, för jag tänkte till exempel, jag läste senast igår på Moviesign faktiskt, Johanna Birro, alltså usch, nu går jag helt emot kvoteringen när jag kommer säga som jag gör nu, Marcus Birros ex, Johanna, jag har glömt hennes flicknamn, hon hade återsett original Star Wars-filmerna med sina barn. Och beskrev just hur... Hon har en son och en dotter. Och de är 5-7 år gamla. Och så är det ju populärt i den åldern att sitta så här... Jag vill vara den. Och så återgav hon deras liksom... deras filosoferande över den här filmen. Och där det gick upp för henne så tydligt. Att så här... shit, det är bara Leia på att välja om en tjej vill vara en tjej. I den gamla Star Wars-filmen då. Mm. Och där tjejen börjar välja annat liksom. Så här, men jag vill ha ett lasersvärd och så vidare och så vidare. Så där har ju ändå det skett en utveckling de här 30 åren nu. Och speciellt de senaste 5 åren. Men främst tänker jag på att med Star Wars nu, nya Star Wars, där Rey dyker upp. Man har en ung tjej som är i huvudrollen. Och för första gången kunde jag känna att alla de här killarna som stör sig på, nämner ordet kvotering och bla bla, det var tyst. Det vill säga att det har blivit en naturlig del nu, och det är därför kvotering ibland behövs. För nu har det blivit en naturlig del, så nu är det ingen som stör sig längre. Men det behövs att några trycker på i en riktning ibland som känns lite jobbigt för att folk ska tycka om det. För det är ingen som störde sig på att Ray var tjej. Det man störde sig på i så fall var väl att fan vad lätt hon hade krafter. Alltså, men jo, men, att... men så hade, då tänker jag så här, görs det vettigt, görs det bra som det gjordes där. Mm. Så är det ju svårt att attackera också även för idioterna. På något ja, sätt. Men fortfarande för 10 år sedan så hade man kanske återigen fått en look. Om inte folk hade tryckt på liksom med... Skulle det till och med kunna ha varit så att man hade haft en Ray, men så hade filmen dragit in så här, $300 miljoner mindre bara för val av kön. Och det kanske man inte gör längre. Det kanske, nej, kan vara ja, men exakt. Om vi hårdrar det så att de här unga, för det ska vi inte glömma, unga killar är det som, alltså om de inte går att se Star Wars så blir Star Wars en flopp. Men då ska man även ge cred till George Lucas med The Phantom Menace och det här att han hade ju ändå Natalie Portman i en rätt stark roll. Som jag minns det. Det går säkert att kritisera på något sätt. Mattias Berg kanske kan göra det. Men... kanske. Eller snarare så här bara då att ja, men hon var fortfarande en prinsessa, alltså fredlig. Hon, för hon slåss väl inte en massa? Nej, hon behöver slåss i andra filmen och framåt. Ja, men för det är väl lite det också i... så här. Alltså, som där Johanna Birros dotter är så här. Men jag vill ha ett lasersvärd. Alltså hon vill också fightas lite. Och så det är lite mer aktiva kvinnliga protagonister nu i actionfilmer. Jo, men sen det går ju alltid diskutera sånt där fram och tillbaka. Alltså, Star Wars är ju... Första, det är ju en klassisk historia. Prins ska rädda prinsessa. Så hon är en prinsessa fast i rymden. Och det är inget försvar för hur filmklimatet ser ut. Det kan suga kuk. Men just i den filmen så kan jag lite godta att Leia råkar vara prinsessa. Absolut. Och nu ska vi tillägga här, speciellt som det är, alltså det här är ingenting jag stör mig på när jag ser Star Wars. Eller tänker på. Utan nu menar jag mest som så här, vad som har hänt med nutiden. Alltså så här att ja, men det är trevligt när det blir naturligt. För jag vill att allting ska kännas naturligt. Jag skiter egentligen i kvotering. För jag håller med dig i grundgrejen där. Och det har ju gjorts massa starka kvinnliga roller genom alla tider. Alltså, men den var ändå på nummer 6. För jag tycker det är trevligt när alla är vänner. Och nu känns det som att alla som har tjurat kring liksom så här att när kvinnor pratar om att det behövs fler kvinnoroller, det känns som att den dialogen har mojnat ut och att det faktiskt på vägen har blivit fler kvinnorollen i fler filmuniversum, och jag tycker det är skönt att tjafset är över och att allting börjar bli att dina föräldrar, det är lite som att du skulle sitta på Ant-Man och din pappa faktiskt stoppar ner telefonen och säger något snällt till din mamma så här, bara, tyckte du den var trevlig filmen, alltså så här. Sidorna möts och så kan du, din klump i magen bli lugn för ingen bråkar. Åh, vad fint. Ja. Punkt nummer 7. Någonting som i början av året, alltså han är ju jävligt ny. Det är en skådis, det är en manlig skådespelare. I början av året såg jag honom i A Most Violent Year. En rätt obetydlig film som vill vara lite så här. Den utspelas på 70-talet. Den vill vara på något sätt... Men också en film som jag inte förstod varför den gjorde så inte betydde något. Vet du vilken jag pratar om? Yes, det gör jag. Jag har inte sett den såklart. Men vad heter den då? Jag tror du frågade mig om jag visste vilken motvarande det var. Ja, förlåt. Fan vad dum jag är. Jag trodde jag inte hade sagt titeln. Men jag sa titeln. Ja, så det var en Most Violent Year som du menade? Ja. Ja, okej. Jag har inte sett den, nej. Jag såg någon trailer. Nej, men då, och det var första gången jag såg Oscar Isaac, skådespelaren. Och kände så här, han är lite Eric Bana tråkig. Eric Bana är ju den här skådespelaren som, har han börjat försvinna nu? Har alla insett att jag hade rätt? Att han bara var trist? Jag är inte emot Eric Bana vill jag säga, men ja... Var han, ja, senast jag såg han i som jag uppmärksammade i som vi har pratat om var nog när han var med i Funny People. Ja, det, Det är i så fall ett tag sedan. Ja. Tidsresenärens hustru är väl det jag direkt känner i mitt huvud. Är det den när han åker fram och tillbaka i tiden lite överallt? Ja, och han är absolut den som haft tråkigast när han reser omkring i tiden någonsin i filmhistorien. Men vänta nu, jag vill bara säga att du såg ju han i Drive, för det var nog det första jag såg han i. Nej, jag såg han först i Ridley Scotts Robin Hood. Ja, men då är vi inne på, när jag såg Drive, för jag vet att han är med där, men då visste jag, alltså då tänkte jag inte på honom som Oscar Isaac, han var bara någon skådis i en biroll. Okay. Ja. Och det var ju samma när du såg Robin Hood med Russell Crowe. Mm. Helt okej, okay, trots att där kan vi snacka obetydlig reboot. Men okej, okay. Och det är väl Ridley Scott? Ja, men som du sa om motsvarigheten, jag förstår inte varför den gjordes, för den lämnar inget avtryck. Det är fortfarande Prince of Thieves man tänker på senast när man pratar om Robin Hood. Ja, förutom att, precis. Trots att den överlevde ju under tiden. Jag älskade Prince of Thieves, men när jag återsåg den för kanske ett och ett halvt år sedan bara, eller två år sedan, så var den kalkonig. Alltså den var töntig. Den har tappat helt. Men det tror jag har pratat om förut. Mm. Men hur som helst, tillbaka till Oscar Isaac, som ändå då är på punkt nummer 7 här. Och det stämmer inte överens med hur jag kände att han var Eric Bana-tråkig. Men sen ser jag 2 veckor innan Star Wars, mest för att jag bara fick en sån här, jag måste se mer Alicia Vikander. Det var efter att hon blev dubbelt Golden Globe nominerad och jag kände att jag sett The Man from Uncle med vår svenska skådespelerska. Det måste ändras på. Och på Netflix finns ju Till dig som är vackert, som jag börjat på. Jag kan ju inte hantera Netflix, Emil. Jag bara börjar på filmer. Ja, det är svårt. Jag bara börjar. Det bara ligger massa filmer jag börjar på. Och så ser jag ingen hel film. Mm. Det är svårt det där. Men så ser jag Ex Machina då. Hyden. Och tänker så här. Alltså, Oscar Isaac är tråkig. Men när filmen är slut, då är det så här. Fy satan. Vilken charmig jävel. Alltså, han bara gled in. Där jag blev så här. Honom vill jag se mer av. Jag är lite kär Chris Pratt som alla andra. Men jag tror Chris Pratt kommer inte göra någonting mer än det han gör med Guardians of the Galaxy-charmen. Eller då Jurassic World-charmen. Alltså han har den charmen. Men Oscar Isaac kan bli en sån som kommer göra väldigt många olika typer av roller. Och göra det riktigt bra. Och så dök han då upp sen i Star Wars. Men då var jag kär i honom. Så att jag bara kände att det här är en sån skådis de har planer för. Även i Star Wars-universumet liksom, som kommer med. Och jag är extremt sugen på att säga Inside Lewis heter den där. Vad heter den? Det är en av han som älskar att höra sitt eget namn. Tony Savalas. Det är en sån film som Tony Savala ofta pratar om. Och jag började titta på. Men inte så klart. Jag gjorde en Netflix med den filmen. Jag såg kanske en kvart. Nej, ja precis. Men, och det är en sån jag var så här, nej det här verkar för tråkigt. I och med att det var då den nya Eric Bana. Men nu är jag så här, shit, jag har ju blivit kär i Oscar Isaac. Så att nu vill jag verkligen se den. För att han har huvudrollen där, såklart. Men han har ju inte gjort så mycket filmer. Så han är ju verkligen, han är nyare än jag trodde. Mm. Alltså så här, han är ändå född 79, så han har slagit igenom i äldre ålder, så att säga. I varje fall Hollywood-mopp. Du får ju även Adam Driver i den, Inside, vad det nu heter. Så att du får lite Star Wars reunion. Ja, eller det är lite roligt nu efter Star Wars, så märker man att vilka som har sett tv-serien Girls och vilka som inte har gjort det. För har alla som har sett tv-serien Girls och gillar den, så är ju Adam Driver superkänd. I och med att han är, alltså, en sån scene stealer i den. Han är ju den seriens Kramer. Ja, fast med, ännu, men med mer kött. Alltså, ja, så här, ja, han är en sån komplex karaktär som man aldrig har sett riktigt i tv-filmuniversum. Alltså, han har en sån unik röst. Det är precis som när han går i trailern till Star Wars. Så är man så här, herregud. Till och med när han ställer sig raklång så finns en personlig touch över det. För att han är så udda som människa. I Men in Black så hade han varit en av de skådisar som man får veta, precis som Michael Jackson, egentligen är en utomjording. För han är en egen art. Punkt nummer 8. Det är lite designad för dig. Okej, okay, Emil? För jag har där, kan man säga, Michael Giacchinos soundtrack till Inside Out. Där även filmen skulle hamna. Pixar är oftast årets bästa film, tycker jag. Och det är supertråkigt att prata om. Så jag tänkte istället säga varför den bara hamnar på punkt nummer 8 och inte på punkt nummer 10. Och det är för att när jag gick på Inside Out och förtrollas som alltid av deras fantastiska originalhistorier och deras fantastiska manusarbete som de ändå har. De, liksom, Pixar har aldrig släppt en film ni har 4 månader på er, utan de jobbar och ibland animerar ju och sen skriver om filmen. Alltså, och det blir man oftast som filmtittare och historieälskare belönad för. Men jag tänkte på under filmens gång att så här, fan, miljöerna hade de kunnat göra mer magiska. Alltså the settings. Det var som att de bara hade liksom kunnat filma. De hade bara vissa, vi måste filma i Chicago bara. Men det här är ju en tecknad film där de storymässigt lägger ner all fantasi som är möjlig. Men den kändes lite tråkig med miljöerna. Och jag vet att du skrev på Facebook att när du hade sett den så skrev du skitful. Så det är det jag ger dig här. Den diskussionen att varför... Du tycker inte den var skitful. För den är fortfarande snyggare än Biet Maja eller många andra. Jag har inte sett, men jag antar att du syftar på så här som fantasi... Familjeöarna och sånt där. Liksom att... Nej, men jag tycker bara att det som slog mig när jag såg den var att det kändes som när man tittar på de här dåliga datoranimerade serierna på Barnkanalen. Den var skrikig, ful och som du säger, miljön och allting. Jag gillade idén om att de här den här flickans känslor var karaktärer och allting. Det är kul och det var så mycket roliga scener och sådär. Men och främst knyter de ihop det. Alltså det är där, hur glädje och sorg behöver mötas och bli en gemensam känsla. Det känner jag att det har ingen berättat förut. Det älskar jag. Nej, det är jättebra, men det känns lite som att det är det som har gjort att den här filmen har blivit så hyllad. Vilket inte är något fel, för en historia är alltid viktigare enligt mig då än bra foto. Okej, men nu menar jag med kanske att idén från Pixar har gjort att filmen har blivit så hyllad med kanske filmen. Jag var inte underhållen, men det värsta var som sagt att jag tycker den ser hiskelig ut. Och som du säger, de är ju helt fria att skapa hur den här flickans hjärna ser ut. Och vart de här karaktärerna lever. Och så blir det ändå som att det ska... Nej, men de är ju i hennes huvud. Och bara det att i hennes huvud så känns det ingenting som ett huvud. Det känns inte som någonting, utan där ute finns några öar. Alltså det ska vara något så här dröm, det är för otydligt. De hade kunnat göra någonting så mycket bättre. Men det är därför jag tror att... intressant tyckte jag, att här är familjeön och här är vänskapsön och här är... Men det används aldrig, de är ju mest i ett jävla kontrollrum bara. Men det har sin poäng, men utanför miljön. Och när de sen ger sig, nej, de är ju inte bara där. De ger sig iväg på en lång resa. Jo, men de är mest i kontrollrummet och sen så rör de sig runt i så här serverrum, typ de här kulorna som ligger i olika färger. Och det är allt där, det är där det skulle kunna vara så mycket snyggare då. Och lite mer mystiskt liksom. Precis, och mer fantasirikt på något sätt ändå. Även om filmen i princip är en stor fantasi. Men sen har jag alltid haft svårt för Pixar. För jag tycker de saknar stil. Alla deras filmer, alla karaktärer som är likadana ut. Jag gillar mer de här Blue Sky, eller de heter Fox Studio som gör Ice Age. Jag tycker det finns mer stil i animationen. Som har ett sämre manusarbete. Jag tänker på, Ice Age älskar jag första. Ja, första, men sen, är min favoritfilm av datorn. Sen hastskriver de ju liksom mer. Så här, nu ska vi göra en femma. Och så bara skriver de manus på 3 månader grejen, känns det som. Jo, så kan det bli med uppföljarna. Det är väl lite likt Landet för länge sedan. På det sättet. Men jag tycker att de har mer stil bara i de som tecknar karaktärerna och allting. De har liksom, det känns som att det finns en visuell idé. Medan allt Pixar gör tycker jag ser ungefär likadant ut. Och den här The Good Dinosaur som har väl gått upp på bio nu eller går upp i deras dagarna. Första typ flopp. Alltså deras första icke-supersuccé på bio i Amerika. Okej, det kan mycket väl vara så. Det var också en film där det för mig såg ut som Barnkanalen. Jag tycker inte om hur Pixars look på filmer. Ja. Det och det ju... gör ändå jag. Men jag ger där att liksom, jag blev lite förvånad över att miljöerna, the settings helt enkelt, påminner för mycket om varandra och var slarviga. Alltså inte kändes episka. Men, som det jag gjorde också att man längtade ut att se flickan mer, vilket kanske lite går emot. För filmen handlar ju mer om de här karaktärerna i det här kontrollrummet och de här känslorna. Men jag tycker det var roligare att bara se flickan och föräldrarna i riktiga miljöer. Ja, för där var det ju lite, där var, kändes det mer Pixar-aktigt. Ja, lite mer härligt. Jag tror de skulle haft en mer realistisk miljö även i hjärnan. Jag tänkte också på det, jag tänkte på det nu. Att de kanske skulle gjort det mer konkret. Mm. I att de har en mysig miljö där uppe med ett lunchrum kanske och du vet sådär. Precis, och när de börjar klättra så är det lite mer som, alltså lite mer Charlie Kaufman, att de fortfarande klättrar i alltså i den här, i det här kontrollrummet, men att det finns oändliga dörrar där. Alltså att man håller det så, precis som en hjärna. Alltså det finns ju oändliga dörrar och signalsystem och sådär. Ja. Istället för att man bara har som ett stort nöjespalats utanför kontrollrummet. Ja, och det här stora, de här gigantiska rummet med alla de här kulorna, det här minnesrummet. Det hade kunnat vara som ett stort gammalt bibliotek. Ja. Med massa så här foldrar med information. Och istället, ja, allt var lite för tomt, spartanskt och high-tech. Precis, ja. Och ändå för mig som bara är så fokuserad på, alltså berättelsen, så är den ju ändå en av årets bästa filmer. Men det känns, det är jag inte intresserad av att prata om, för det blir bara tråkigt. Så det var roligare att prata om där fulheten. Det behövde nämnas. Och speciellt att någon från... Men tror du, en fråga jag ställde med den här filmen, tror du att den har funkat ungefär lika bra som en kortfilm? Ja, alltså säkert. Alltså så här, i och med att de gör bra kortfilmer också. Men nu var det ju en långfilm som de har jobbat länge med. Så att, som jag fortfarande ville ha som långfilm. Så att det blir en obetydlig fråga. Eller en frågeställning som inte intresserar mig. Okej, gå till punkt nummer 9 istället då, Gustav. Punkt nummer 9. Det är bästa, på något sätt, filmerna man inte förväntat sig att älska. Och jag har tre sådana filmbesök av årets filmer. Där du får välja. Men där jag blev lite som Emma Grey Munthe efter Mad Max. Du vet, man blir alldeles till sig. För att man på något sätt har inte riktigt varit beredd på det. Alltså man har inte gått och sett fram emot som är Star Wars eller kanske någon mindre film men som man gått och längtat efter. Och det var tre filmer. People, Places, Things med han från Flight of the Conchords som faktiskt är lik dig. Och speciellt i den här filmen, det handlar om en så här serietecknare som är lite cynisk men med ett gott hjärta. Jag tänkte på det hela filmen. Den är otroligt jävla fin. Och en sån film som kan gå att missa. Du har inte sett den, va? Nej, jag har inte hört talas om den än, så jag kollar på den nu. Ja. Fantastisk. Egentligen den genre jag gillar bäst. De här lite så här indie-filmerna om människor som bara är. Liksom, fast det finns en... Det är en väldigt tydlig struktur. Men hjärtat ligger på att liksom berätta om den här vardagsmänniskans små problem. Utan att göra det socialrealistiskt, episkt och så vidare. Utan bara den lilla människan på ett mysigt sätt. Garden State-filmerna. Men sen har vi den bioupplevelse som var största överraskningen. Som jag blev meddragen på. Och jag tänkte att ja, men det här kommer vara halvtrist. Det kommer vara Hunger Games möter James Bond. Och så var den bara ascool. Kingsman. The Secret Service. Har du sett den? Den har jag faktiskt sett. Tyckte den var underhållande. Den är ju väldigt underhållande. Det är så här, Colin Firth har alltid varit för mig en sorts symbol för tråkighet, torrhet. Men så började det luckras upp lite i och med en film vi pratade om väldigt tidigt om i den här podcasten, Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Men här nu fick han ju spela komedi och vara rapp. Ja. Och så funkade det överraskande bra. Verkligen. Den filmen tror jag många kan missa just för att det ser ut som en trist film. Så den är värd att se. Mm. Den tredje filmen, och det här är nog årets bästa film. Som blev då, som jag såg först på video och inte på bio. Mm. Och det är Whiplash. Som allt fler, alltså jag märker att så här, ingen har den högst upp på årsspecialister, men alla verkar älska den väldigt mycket. Jag har inte sett några årsspecialister, jag vet bara att Tarantino hade väl Mad Max överst på sin. Och han hade väl bara, jag har bara sett att han älskade Mad Max, men han gjorde ingen lista ännu. Nej, jag såg bara någon rubrik som var så här: Mad Max är Tarantinos favoritfilm. Så jag antog att han hade listan ute, men den kan inte ha kommit ännu. Och den ligger väl även på Emma Gray Munters lista då, vilket är lite, ja. Kanske på min också. Men, på de flestas lister. Mad Max är årets film på många sätt. Ja, Whiplash såg jag när den kom på DVD. Men jag, det var länge sedan jag satt och såg om sista 30 minuterna på den filmen 3 gånger på raken efter att filmen var klar. Jag tycker bilkraschen var för mycket i filmen. Det är min enda lilla detalj som jag stömer på, att de var tvungna med den där bilkraschen. Ja, jag tror jag har ingen kommentar till det. Nu var det ett tag sedan jag såg den, men jag säger inte heller emot det. Men den filmen, när den filmen är klar, så är jag så otroligt i extas. Så att jag har arkiverat sånt jag inte tyckte var bra. Det finns annat. Jag kan till och med tycka att han som är så hyllad, alltså, vad heter han, som vann Oscar, birollen? J.K. Simmons. Precis, jag kan ibland så här tycka att så här, gränsar på överspel och sådär, men I don't care, för att filmen som helhet, känslan, blir så genuin. En annan som älskade den, och nu går vi till punkt nummer 10, det bästa med filmåret, där jag, nu knyter vi samman många saker här, dels att du och jag blandar in din mamma och mina gudbarn och tycker om att göra det, och vill göra det. Så finns det igen, mina gudbarn, på punkt nummer 10. Men det är inte ett biobesök med mina gudbarn. Utan det är ett biobesök där jag gick på bio på Heron City på ganska stor duk. Det är en folkets biofilm annars. Mm. Men i och med att den gick på Heron så fick jag se den på en så här, du vet, i sköna fåtöljer. Alltså på en riktig bioduk. Alltså så här, i ett biokomplex. Se min äldsta gudson Ludvig i filmen Det borde finnas regler. Och det var ju bara bäst. Jag gick och såg den med min yngsta syster, som är närmare i ålder med Ludvig, min gudson, än med mig. Och det var ju bara så här fantastiskt. Så här, du vet, när han dök upp så här fnittrade jag. Alltså min lilla syster hade kul åt hur jag var som en gammal mormor. I att liksom, jag blev berörd. Din mamma hade förstått mig. Det är som att din mamma hade gått och sett liksom, och sett dig säga saker i bildrutor på en bioduk. Liksom. Och så blir man berörd bara av det. Så att det är bäst. Även om det är min avslutning. Det låter kanske inte så, det blir inte så roligt som filmavslutning. Men det är verkligen mitt bästa biominne över filmåret. För att han var liksom en liten pojke. När jag började så här, jag hade ambitionerna att skriva min första biofilm. Och det sitter jag fortfarande och skriver på. Likt Jeff Daniels i Squid and Whale. Eller din pappa sitter säkert hemma och skriver. Min pappa har faktiskt snackat sedan vi var små om att han ska spela in en skiva, du vet. Han har haft olika bandkonstellationer och han har ju sina låtar som vi alla. Igår satt vi och kollade på Theory of Everything, jag och mina bröder och deras kompis. Och då blir det att någon börjar nynna på min pappas låtar, och så börjar alla sjunga med på ett komiskt sätt, du vet. Så att min pappa har pratat alltså i 20 år om att spela in och släppa skivan. Och han pratade om det. Nu, vi kommer att spela in nu i vinter. Nu kommer vi spela in. Sen så, du vet, blir något bråk i bandet. Eller han tycker alla idioter. Och så går det ett halvår, sen pratar han om det igen. Så att ja, min pappa kommer aldrig till skott. Och jag är rädd att det arvet finns kvar hos mig. Att jag har fått det arvet. Det är jag så otroligt rädd för. För du vet, alltså, Ja, men jag tror det, man ska inte hänga upp sig. För sitter du och tänker på det, då kommer det bli så faktiskt, rent psykologiskt, inte karmamässigt, utan psykologiskt. För att jag kan säga så här, jag är din far tills att jag bevisar annat. Men jag tänker bevisa annat. Allting har sin tid och plats och så vidare. Och där jag inte heller är din far är just att, eller nu säger jag så här, där jag inte är Jeff Daniels i Squid and the Whale, är att när jag går och ser då min gudson och ser honom här, så blir jag ju bara din mamma glad över att se min gudson här. Jag blir ju inte på något sätt, vad fan i helvete. Bebisen gjorde biopremiär innan mig, utan jag är ju bara rörd och lycklig och inspirerad. Det är så här, om pojken som var 2 år när jag började skriva kan göra en biofilm som skådis, 17 år gammal, då kan väl för fan jag till slut få iväg min skit också. Och det är ju någonting positivt. En sidoskyld till det är ju vår kompis Drashen, att hans film affisch hängde på en polsk biograf bredvid Jurassic World. Det är också så här, ja men vad fan, där hängde den i Polen. Han gjorde sin egen film. Och allting är möjligt. Förutom om man stänger in sig själv i fängelset. Att nej, jag kanske är si och så. Det kanske alla andra kanske har rätt. De där alla andra finns ju aldrig. Vissa tror på dig. De flesta hoppas bara. Och har sina egna drömmar som de kämpar med liksom. Men nu får du ta vid här, för nu börjar jag så här gammal gubbe orera och massa annat så här spritt. Ja, nu har fin lista. Vi har snackat länge. 2015 har i princip tagit slut. 2016 så väntar ni spännande år för filmpodcasten tittar och snackar. Vi har lite planerat, mycket inte planerat. Jag finns även på att Gurra Torssell på Instagram, där jag orerar om en film varje dag. Men inte lika långdraget, för att det ryms inte den texten. Så att då blir jag inte lika tjatig. Ja, och det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar. Den finns på iTunes, som ni vet. Den finns på vår egen hemsida tittaromsnackar.se. Och den finns på Facebook, där ni får gilla oss och kommentera. Tipsa gärna en vän eller två om oss om ni känner för det. Skit i det annars. Vi är tillbaka nästa gång och tror jag bestämt att vi kommer fortsätta vår vandring ner för IMDb:s topp 250 lista då, tror jag. Vi får se när det händer och när det avsnittet kommer upp. Och innan vi säger hej då så tror jag att det finns någon som säkert sitter och tänker så här. Men vänta då. Emils favoritfilm på året. Och då kan jag direkt svara att mitt favoritbiögonblick kan jag säga är när jag såg Casablanca i en fullsatt salong. Och det var som att gå och se en ny film. För folk skrattade, hade trevligt och blev berörda av filmen. Det var fantastiskt. Det var första filmen tror jag visade på Capitol för hösten. Och det var fullsatt. De hade sålt alltså den sista biljetten. Exakt så många som ville få en plats, fick en plats. Och det var så jävla härligt att se. Och som jag sa, folk sitter och skrattar med. Och det var en sån jävla skön stämning. Så att Casablanca är årets film för mig 2015. Och rätt talande för filmåret. Att bådas favoritbioupplevelser inte var, eller min var ju en ny film. Men det är inte för att det var den bästa filmen. Alltså så att, och du hade en gammal film. Det kom ingen riktig ordentlig femma det här året. Det tror jag att alla känner lite. Ja, men vi ses år 2016, Gustav. Det gör vi. Ciao. Bye bye.